MediaExpert i na MediaExpert.pl. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 sierpnia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Obiekt, który rano wleciał z Ukrainy do Polski, był prawdopodobnie dronem, jego poszukiwania przerwano. GUS podał dane o bezrobociu w lipcu. Będzie też o zbyt szybkich rowerach elektrycznych. Zakończono poszukiwania obiektu, prawdopodobnie drona, który rano wleciał w polską przestrzeń powietrzną z terytorium Ukrainy. Prowadzono je w gminie Tyszowce. Działania wojskowych zaplanowano do godziny 20. W nocy nie będą prowadzone, ale jutro mają być wznowione. Żołnierze szukali niezidentyfikowanego obiektu, który przekroczył granicę o godzinie 6.43, kiedy trwał zmasowany atak rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Akcję poszukiwania obiektu obserwowali mieszkańcy. No i helikopter to dość często u nas tak w koło latał, nie tak niziutko. No a tam na przykład jak się jedzie na Tomaszów, jak jest stacja CPN, tam jest wojsko stoi. No chyba szukają. No u nas to często, tam, bo to przecież w przewodowie to niedaleko od nas. Obiekt około 7 rano zniknął z radarów. Wojsko nie wyklucza, że mógł opuścić terytorium Polski. Policja opublikowała list gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem Kuczmierowskim. Policjanci z Komendy Stołecznej poszukują 46-letniego Michała Kuczmierowskiego, syna Waldemara, zamieszkałego w Warszawie, podaje policja w mediach społecznościowych. Podaje też numery telefonów, pod którymi można zgłaszać informacje o poszukiwanym. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w RARS. Prokurator chce postawić Michałowi Kuczmierowskiemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Nawet miesiąc może potrwać rozbiórka kamienicy na poznańskich Jeżycach, w której w nocy z soboty na niedzielę doszło do pożaru i wybuchu. Wewnątrz kamienicy runęły stropy i budynek do końca będzie niestabilny mimo podpór. Przyczyna wybuchu na razie nie jest znana. To ustalą śledczy. Na pewno jego siła była ogromna, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski. My nie wiemy, co tu wybuchło. Siła była duża. Być może konstrukcja obiektu, czy też miejsce, w którym doszło do tego wybuchu, tak się rozłożyły, te siły, które nie zniszczyły nam bezpośrednio budynku, ale spowodowały bardzo gwałtowny rozwój pożaru. Podczas gaszenia pożaru kamienicy zginęło 2 strażaków. Kilkanaście osób zostało rannych. Wiadomo, że 2 rannych strażaków trafiło do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Mają m.in. oparzenia twarzy. Ciężkie obrażenia ma także mieszkanka kamienicy, która trafiła do szpitala w Nowej Soli na oddział leczenia oparzeń. Bezrobocie w lipcu nieco wzrosło, ale nadal jest zbliżone do historycznego minimum. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w poprzednim miesiącu wyniosło ono 5%, podczas gdy w czerwcu 4,9%. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych zwiększyła się o 3 tysiące. Zdaniem Urszuli Kryńskiej wzrost jest niewielki, ale jak podkreśliła, nietypowy jak na miesiące letnie. Kiedy bezrobocie jeszcze powinno spadać, natomiast należy pamiętać, że ogólnie poziom stopy bezrobocia w Polsce jest ciągle bardzo niski. Poziom 5% to jest blisko historycznego minimum. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego uważa, że w najbliższych miesiącach zmiany wielkości bezrobocia będą wynikały głównie z czynników sezonowych. Im mniej zapotrzebowanie na pracowników systematycznie rośnie, analizy Grant Thorn wskazują, że liczba osób bezrobotnych na internetowych portalach wyniosła blisko 300 tysięcy ofert. Podobny obraz potwierdza GUS, wskazując, że liczba ofert pracy wzrasta. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Szybkie rowery elektryczne nie powinny jeździć po ścieżkach rowerowych. Według ekspertów maszyny, które poruszają się szybciej niż 25 km na godzinę, powinny korzystać z jezdni. Na skalę problemu zwraca uwagę Maciej Mesona z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Podkreśla, że liczba rowerów elektrycznych stale będzie rosła, a infrastruktura rowerowa nie jest przystosowana do elektryków. W sytuacji podbramkowej, gdy trzeba zareagować na jakieś niebezpieczeństwo, mamy mało czasu, mało miejsca do podjęcia odpowiedniej decyzji, jak zareagować skutecznie na zagrożenie, ale także tego miejsca i czasu zostawiamy, ograniczamy tym, którzy poruszają się po drodze publicznej, na przykład z drugiej strony. W myśl przepisów rower elektryczny, by mógł poruszać się po ścieżce rowerowej, nie może posiadać silnika o mocy przekraczającej 250 W. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od raportu z US Open, bo rozpoczął się czwarty w tym sezonie wielki szlem. Ostatni już. Patrzymy na to, co się dzieje na korcie, na którym gra Max Kaśnikowski, numer 194 ATP, a gra z zawodnikiem rozstawionym, który plasuje się na 43 pozycji w zestawieniu ATP, Pedro Martinezem. No i Max wygrał pierwszy set 7-6 i w tiebreaku 8-6. W drugim secie przed chwilą został przełamany na 1-2, więc trwa druga partia. Gra też Magdalena Fręch, teraz długi bardzo gem na 6-5. Pytanie, która z zawodniczek wygra, bo Polka gra z Gretą Minen, Belgijką. Belgijka wygrała 7-5 pierwszy set, teraz jest 5-5, no i punkt za punkt. Czekamy na rozstrzygnięcia. Czekamy też na początek starcia Magdy Linen z Amerykanką Iwą Jowicz. To mniej więcej 21:40, no ale w tenisie nigdy nic dokładnie nie wiadomo. Szósta kolejka Ekstraklasy. Dziś ostatni mecz. Korona Kielce, Stalowa Wola 2-1. Na 1-0 wyprowadził Pedro, wyrównał Domański. Powtórne prowadzenie i wygraną dał Koronie Błanik w końcówce meczu, a w zasadzie w doliczonym czasie gry. W ostatnich dniach głośno się zrobiło o zakończeniu kariery torowej przez Darię Pikulik, mistrzyni olimpijska z Paryża 2024 w Omnium, czyli w wieloboju kolarskim, twierdzi, że to wcale nie koniec kariery, a jedynie zawieszenie startów. Nie jest to żadna rezygnacja nagła, że gdzieś tam nawet nie rezygnacja, tylko jakaś pauza, bo kto wie, może przed Los Angeles wrócę na tor. Oby. Przypomnę, Daria Pikulik z powodzeniem ściga się na szosie, jest czołową zawodniczką amerykańskiego zespołu Human Powered Health, w którym uchodzi za jedną z najlepszych sprinterek i specjalistek od wyścigów jednodniowych. Skupienie się na ściganiu w peletonie zawodowym zamiast na torze na pewno pozwoli jej rozwinąć skrzydła, szczególnie, że pod względem treningu prowadzi ją wybitny kolarz Sylwester Schmidt. I na koniec ciekawy transfer piłkarski. James Rodriguez wraca do La Liga po blisko 4 latach przerwy. Kolumbijczyk zagra w barwach Rayo Vallecano. Wcześniej grał w Realu Madryt, a także w Bayernie Monachium, a ostatnio w Brazylii w São Paulo FC. Jamesa Rodriguez'a wybrano najlepszym zawodnikiem Copa America. Kolumbia, przypomnę, przegrała 0-1 z Argentyną w finale tego turnieju. Na serwis sportowy w Trójce zapraszam chwilę po 23:00. Sporo chmur na wschodzie kraju i tam możliwy przelotny deszcz, a w nocy zamglenia. Poza tym pogodnie, w nocy minimalnie od 15 do 19 stopni. Jutro w całym kraju przeważnie słonecznie i od 23 do 27 stopni maksymalnie. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia, ale w koło jest wesoło. Nie płacz Ewka, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Kultowy album Perfektu, dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Zbliża się i już. 21.14 minęła w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przed tygodniem słuchaliśmy staroci, chociaż naprawdę dobrej jakości. Przede wszystkim Portishead i Dami, ale też Jeff Buckley. Państwo mniej więcej pamiętają. Dziś w związku z tym same nowości. Nowości troszkę w cudzysłowie, dlatego że będą to płyty tegoroczne, ale niekoniecznie z ostatnich dni. Oczywiście takie też, ale będą również takie, które na przykład ukazały się w lutym, ale jakoś nie miały szczęścia, żeby się do tej pory pojawić w audycji GH+. Jack White, No Name, 6. solowy album tego artysty. Najlepsza płyta od ładnych paru lat. Tonight was a long time ago. Ten utwór już za nami, a teraz It's Rough on Rats If You're Asking. We'll be right back. That's How I'm Feeling, utwór, który już Państwo świetnie znają z anteny programu trzeciego, a wcześniej It's Rough on Rats, If You're Asking. To były utwory z najnowszego albumu Jacka White'a No Name. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale wykonamy teraz dosyć solidną woltę stylistyczną. Caleb Cordes to jest artysta, który pod nazwą Sinai Vessel nagrywa już od kilku lat. Najpierw solo, później z kolegami. Na najnowszej, czwartej płycie zatytułowanej I Sing znowu jest on sam. Harder just to find friends like I have known them thus far in my life. 'Cause out here, I care for me best. Out here, I'm my best with. How good it can be when you've seen how good it gets. What isn't and what cannot be won't let me forget. Out here, I have lived with less. Best Witness to był Sinai Vessel, czyli Caleb Cordes. Tytuły? How i właśnie Best Witness, tak jak przed chwilą powiedziałem. Nadal jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Posłuchamy duetu tym razem. Dzisiaj w ogóle będzie parę duetów, chociaż głównie w drugiej części audycji. A teraz Magdalena Bay. To jest duet Miki i Matthew. Artyści ci nagrali właśnie niedawno swój drugi album zatytułowany Imaginal Disc i z tej płyty dwa utwory jako pierwszy utwór, który zamyka całość, czyli The Ballad of Matt and Mika. Long way into nowhere, 2 years from home. Most days I feel nothing. Keep kicking the stone. That's why I'm the greatest. Magdalena Bay. Mika śpiewa i to tak właściwie bezpretensjonalnie, popowo, nastrojowo czasami. Natomiast Matthew Lewin zarządza tym, co się dzieje w tle. I to czasami jest bardzo ważne w przypadku tego duetu. The Ballad of Martin, Mika i Death and Romance. Dwa utwory z ich drugiego albumu Imaginal Disk. A teraz Lola Young, artystka, która już pojawiła się w audycji Kiecha Plus. Dzisiaj wracamy do jej ostatniej, drugiej płyty długogrającej, This Wasn't Meant For You Anyway. Tym samym też przenosimy się na chwil kilka do Europy. Messi. Lola Young ze swojego drugiego bardzo dobrego albumu This Wasn't Meant For You Anyway. Messy i Good Books to tytuły piosenek. Teraz grupa, która przed kilkoma dniami wydała swój czwarty album i od tego dnia w programie trzecim jest naprawdę sporo muzyki Fontaine's DC, bo właśnie o nich mowa. Dzisiaj w ciągu dnia też sporo nagrań tego zespołu pojawiło się na antenie, w związku z czym ja, żeby Państwa nie zamęczyć tematem, tylko jedna piosenka dla Państwa. In the Modern World. I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard not to be free. when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. I don't feel bad. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come riding all by. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me. Yeah, in the modern world. In the city that you lie. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shine here, yeah. So don't feel bad. In the modern world, in the modern world, I don't feel, no, I don't feel. So I don't feel bad. Shall we? Yeah. Why? I don't feel bad. Jedna z najładniejszych ballad z nowej, czwartej płyty grupy Fontaines DC. Tytuł albumu Romance, a tytuł piosenki In the Modern World. Oczywiście śpiewał Graham Chatten, natomiast słychać było też głos basisty Conora Digana. No, powiedzmy, że w chórkach, tak to nazwijmy. Bas Grołki już Państwo poznali. To będzie piosenka, która będzie, to będzie utwór właściwie, który będzie piosenką dnia w najbliższą środę. Utwór zapowiada album Brudnopis, który pojawi się już wkrótce, a tytuł piosenki to Dziewczyna z Seattle. Jak w Seattle. robię rwetes. Fetes. Buzz Growki i dziewczyna z Seattle, piosenka zapowiadająca album Brudnopis. A na zakończenie tej części audycji grupa Pixies i najnowsza piosenka Oyster Beds. Tears, a country house.